Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 29. sözden okumaya devam ediyoruz. 4. esası okumaya başlamıştık. Onun içinde ince remizli bir mesele vardı. Orada üstadımız, nasıl ki su akıcı halini kaybederek buz tutar, buz da katı halini kaybederek eriyip akar. Yani bir halden vazgeçer ki öbür hale geçebilsin. Hem su hem buz olmaz aynı anda. Hem su hem buhar olmaz aynı anda. Bir halini terk edip öbür hale geçer. Ve bu geçmesi zarar değildir. Meyvenin kabuğu ince kalır, özü beslenir, büyür. Latif bir yapıya sahip olan manalar, yani ağzımızdan çıkan kelimeler, manalar, telaffuz edilince katılaşır. Yani ifade edince, kelimeye dönüşünce belli bir şekle girer. Beden şişmanladıkça ruh zayıflar. Ruh güçlensin diye beden fedakarlık yapar, incelir. Öyle de madde alemi olan dünya, daha latif olan ahirete dönüşmek için hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Ahiretin daha latif bir hayat olduğu nasıl biliniyor? Genel olarak şöyle bir tecrübemiz var ki, Cenab-ı Hak maddeyi yoktan yarattı. Cansız madde aleminden canlı varlıklar yarattı, bitkiler gibi. Sonra canlılar içerisinden hayvanları yarattı. Yani onları değiştirerek anlamında değil de, ondan sonra hayvanları yarattı. Hayvanlardan sonra insanı yarattı. Her yeni yaratılış, her yeni yaratma merhalesi daha latif, daha yüksek, daha ulvi bir seviyeyi ifade ediyor. İşte dünya da daha latif olan ahirete dönüşecek. Daha şeffaf, daha latif bir hale gelecek. Yaratıcı kudretin gayet hayret verici bir faaliyetle, yoğun, katı, sönmüş, ölmüş maddelerin üzerine hayat nuru serpmesi, kudretin bir işaretidir ki, dünyadan daha hoş, daha ince, daha manevi olan ahiret hesabına şu madde alemini hayat ile ısıtıyor, eritiyor, hayatın nuruyla ışıklandırıyor. Mahiyetini güçlendiriyor. Adeta buzun eriyerek suya dönüşmesi, daha ısınarak buhara dönüşmesi, daha latif bir hal alması gibi, dünya alemi de gittikçe daha latif, daha hoş, daha yüksek bir mahiyete kavuşacak, gittikçe de o yönde gelişiyor. Evet, mahiyet, hakikat ne kadar zayıf olsa da ölmez. Dış beden gibi mahvolmaz. Aksine, ruhi manevi özellikler maddi bedenlere bürünerek çeşit çeşit suretlerde seyahat ederler. Bakın, ruhi ve manevi özellikler. Şimdi bizim özelliklerimiz genlerimizde yazılıydı. Bir kere genlerimize yazılı olan o özellikler, o bizim mahiyetimiz genlere yazılmamış olsa belli bir kalıba, belli bir şekle girmemiş olacak. Yani ruhi ve manevi kalacak. Fakat Cenab-ı Hak onları genlere yazıyor. Onlar şu içinde yaşadığımız maddi bedenlere dönüşüyor. Çeşit çeşit suretlerde o Cenab-ı Hakk'ın yazdığı mahiyet seyahat ediyor. Hakikat, manevi mahiyet büyür, inkişaf eder. Gittikçe genişler. Kabuk ve dış görünüş ise eskir, incelir, parçalanır. Veya değişmeyen ve büyümüş olan mananın, hakikatin, ruhun endamına, kâmetine yakışmak için maddi yapı da gelişebildiği kadar kendine takdir edilen imkan ölçüsünde gelişir, güzelleşir, tazelenir. Madde ve mana, hakikat ve suret, artı ve eksileri noktasında birbiriyle ters orantılıdırlar. Evet, yani madde ile mana birbiriyle ters orantılı. Hakikatle suret, bir şeyin hakikati ile maddi bir suret almış şekli ters orantılıdır. Artı ve eksileri itibariyle. Yani dış suret, dış beden kalınlaştıkça hakikat incelir. Suret, beden inceldikçe hakikat, ruh aksine güçlenir. İşte bu tezat kanunu gelişime, tekamüle tabi olan bütün varlıklar hakkında geçerlidir. Demek herhalde bir zaman gelecek ki kainatın en büyük hakikatinin kabuğu ve dış sureti olan şu alemi şehadet, Fatır-ı Zülcelal'in izniyle parçalanacak. Sonra daha güzel bir surette tazelenecektir. Yeni bir şekle bürünecek bu kainat, aynen bir tohumun çatlayıp, kendini yeni fidan için feda etmesi, tohumun, çekirdeğin çürüyüp, yeni bir fidana dönüşmesi, yeni bir filize dönüşmesi gibi. Bu alem, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ sırrı bu alem için tahakkuk edecektir. O gün arz, başka bir şekle, başka bir arza dönüşecektir. Mesela, siz bir zaman bilgi, görgü, ekonomik durumunuza göre belli bir kıyafetle geziyor, basit bir evde oturuyor, mütevazı yemeklerle iktifa ediyordunuz. Sonra ilminiz, görgünüz, ekonomik seviyeniz, makamınız yükseldi. Elbisenizi yenilediğiniz gibi evinizi de değiştirdiniz. Daha iyi bir eve taşındınız. Diyelim ki daha sonra daha da zenginleştiniz. O zaman saray gibi bir evde oturmak, en güzel mobilya ve arabayı almak istersiniz ve bunu da yaparsınız. Hakeza eski kabuğun kırılması, eski mekanın değiştirilmesi bir misaldir. Eski dünya yıkılır, yerine insanın gelişmesine daha uygun ahiret hazırlanır. Bu bir kanunu tekamüldür, bir kanunu ilahidir. Evet, dünyanın ölümü mümkündür. Hem hiç şüphe götürmez bir mümkündür. Şüphe edilecek bir yanı yoktur. İkinci mesele, peki dünya gerçekten yıkılacak mı? Gerçekten yıkılacağına birinci delil, bütün semavi dinlerin aynı haberi vermekte olmalarıdır. Ve bütün selim fıtratlı insanların keşfen aynı hakikate şahit olmalarıdır. Peygamberlerin vahyen haber aldıkları, Cenab-ı Hak'tan öğrendikleri bu hakikati, yani yer kürenin gerçekten tahrip edileceği, kıyametle yıkılacağı ve yerine yenisinin yapılacağı haberini veli insanlar da keşifleriyle, manevi mükâşefeyle, kalp gözüyle onlar da bu hakikate şahit olurlar. Milyonlarca veli bu hakikate şahit olmuştur ve tasdik etmişlerdir peygamberleri. Ve sonra şu kainatta halden hale giren değişimler yaşayan ve bozulan, çürüyen bütün varlıklar, dünyanın da değişeceğine ve bir gün bütün bütün yıkılacağına işaret ediyorlar. Hem yıllar, yüzyıllar boyunca defalarca şu dünya misafirhanesinde yaşayıp ölen canlılar, canlılar dünyası da buna şahitlik ediyor. Şu dünyanın nasıl bir ölüm hali yaşayacağını, Kur'an'ın ayetlerinden işiterek tahayyül etmek istersen, şimdi kainata bak. Şu kainatın her parçası, her maddesi, her olayı ince ve yüksek bir nizam ile birbirine bağlanmış. Hafi, gizli, nazik, görünmez bağlarla birbirine tutunmuş ve o derece bir intizam içindedir ki, eğer şu uzaklardaki yıldızlardan bir tanesi bile Allah'ın Celle Celaluhu kün emrini veya yörüngenden çık hitabını alsa, şu dünya sekerata başlar. Yıldızlar çarpışacak, küreler dalgalanacak, uçsuz bucaksız dünyada gezen dolaşan milyonlarca top gülleleri gibi devasa küreler, büyük topların müthiş gürültüleri gibi sesleriyle ortalığı yıkacaklar. Birbirleriyle çarpışarak, kıvılcımlar saçarak, dağlar uçarak, denizler yanarak, yeryüzü düzlenecek. İşte şu ölüm ve sekerat ile kadir-i ezeli kainatı çalkalar. Kainatı tasfiye edip cehennem ve cehennemin maddeleri bir tarafa, cennet ve cennetin münasip maddeleri başka tarafa, yani birbirleriyle uyumlu olan, cennete uygun olan hal ve tavırlar bir tarafa, başka tarafa çekilir, alemi ahiret tezahür eder. Amenna. Üçüncü mesele, şu alemin ölmesi mümkün olduğu gibi dirilmesi de mümkündür. Çünkü ikinci esasta ispat edildiği gibi ilahi kudrette bir noksanlık yoktur. İlahi kudretin içine aciz denilen şeyin zerresi müdahil olmamıştır, girmemiştir. İşin aslı, özü budur. Sonsuz bir kudret dilediğini yapar. Bu alemin yeniden yaratılmasının ve hayata dönmesinin gerekçesi var mıdır? Gerekçesi ise gayet kuvvetlidir. Hem her şey olması mümkün olduğu gibi, yani bu alemde her şey olması mümkündür. Her şeyin her şey olması mümkündür. Bu alem bir mümkünler alemidir. Burada olmaz diye bir şey yok. Cenab-ı Hakk'ın dilemesiyle, yani ağacın dalı sağ tarafından da çıkabilir, sol tarafından da. Şöyle de eğrilebilir, böyle de eğrilebilir, olabilir. Mümkünler alemi. Bu alemde her şey, her şekilde olabilir. Bunun gibi, bu alemin yeniden yaratılması da bu tarzda ihtimaller dahilindedir, mümkünattandır. Mümkün olan bir meselenin gerçekleşmesine gelince, gerçekleşmesi için gayet kuvvetli bir gerekçe varsa, failin kudretinde de noksanlık yoksa, ona sadece bir mümkün nazarıyla değil, belki gerçekleşmiş olarak bile bakılabilir. Evet, dünyanın yeniden yaratılması gerekçesi var ve onu gerçekleştirecek olan zatın da kudreti sonsuz. Öyleyse ona sadece bu dünyanın yeniden yaratılışına bir imkan, mümkün nazarıyla değil, gerçekleşmiş olarak bile bakılabilir. Remizli bir nükte. Şu kainata dikkat edilse görünüyor ki, kainatın yapısında maddi manevi iki unsur var. İki tarz var, iki hal var. İkili bir yapı var kainatta. Her tarafa uzanmış, kök salmış hayır ve şer, iyilik ve kötülük, güzel ve çirkin, fayda ve zarar, mükemmel ve noksan, ışık ve karanlık, hidayet ve dalalet, nur ve ateş, iman ve küfür, itaat, taat ve isyan, korku ve sevgi gibi sonuçlar veren, meyveler veren şu kainatta zıtlar birbiriyle çarpışıyor. Evet, mahiyetinde ikili bir yapı var. Tezatlı bir yapı var ve şu yukarıda saydığımız gibi ışık, karanlık, hidayet, dalalet, güzel, çirkin, hayır, şer gibi şeyleri sonuç veriyor, zıtları. Her şey sürekli bozuluyor ve yeniden yapılıyor. Çünkü kainatta zıtlar birbiriyle çarpışıyor. Onun için her şey sürekli bozuluyor ve yeniden yapılıyor. Başka bir alem için üretim yapan fabrikalar gibi çalışıyor. Çarklar dönüyor. Yukarıda sayılan o iki unsurun birbirine zıt olan dalları ve neticeleri böyle çarpışarak, birbirleriyle, birbirini yok ederek, yeniden yaratılarak beraberce ebede gidecekler. Orada toplanıp sonra birbirinden ebediyen ayrılacaklar. Sonuçta cennet ve cehennem şeklini alacaklar. Madem baki alem şu fani alemin maddesinden yapılacaktır, elbette bu alemin temel özellikleri de bekaya ve ebede gidecektir. Evet, cennet, cehennem, yaratılış ağacından ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalın iki meyvesidir. Ve şu silsile-i kainatın iki neticesidir. Ve şu seyli şuunatın iki mahzenidir. Ve ebede doğru akan ve dalgalanan mevcudatın iki havuzudur. Ve lütuf ve kahrın iki tecelligahıdır ki, dest-i kudret, kudret eli, şiddetli bir hareket ile kainatı çalkaladığı vakit, o iki havuz münasip maddelere dolacaktır. Maddelerle dolacaktır. Bakın, yeniden okuyalım burayı. Madem baki alem şu fani alemin maddesinden yapılacaktır. Elbette bu alemin temel özellikleri de, yani o birbirinden zıt olan halleri de bekaya ve ebede gidecektir. Ama orada yolları ayrılıyor, biri cennet, biri cehennem şeklini alıyor. Yaratılış ağacından, bu cennet ve cehennem, yaratılış ağacından ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalının iki meyvesidir. Bir meyve cennet, bir meyve cehennem, yaratılış ağacının dalında. Ve şu kainat silsilesinin iki neticesidir. Böyle çok eski, milyarlarca yıl öncesinden yola çıkmış, yaratılışı yola çıkmış olan şu kainat ağacının da, silsilesinin de iki neticesidir cennet ve cehennem. Ve şu oluşumlar seylinin, şuunat seylinin, Cenab-ı Hakk'ın icraatının iki mahzenidir. Ve ebede doğru akan ve dalgalanan mevcudatın iki havuzudur cennet ve cehennem. Evet, bütün mevcudat, bütün şu içinde yaşadığımız, gördüğümüz, görmediğimiz alemler dalga dalga çalkalanarak akıyor iki havuza doğru. Biri cennet, biri cehennem. Lütuf ve kahrın iki tecelligahıdır cennet ve cehennem. Dest-i kudret, şiddetli bir hareketle kainatı çalkaladığı vakit, kıyamette o iki havuz münasip maddelerle dolacaktır. Değerli kardeşlerim, bu konunun devamı ve açıklaması yarın aynı saatte bir parça anlatacağız, okuyacağız ve yarın yine üstadın Kastamonu lahikalarından dersimize devam edeceğiz. Hoşçakalın.